Mondjad. Most baszott le a kisöcsém. Mit csinál? Most baszott le a kisöcsém. Mert? Hát mert tudod, hogy úgy van, hogy mikor hív valaki, azt nem bírom félvenni, akkor visszacsörgetem, azt vissza. Leteszem, hogy ne én használjam az én miatt csinálom. És én nem tudom az öcsém telefonszámát fejbű, meg nem is látok itt, mikor kint vagyok, meg minden. Mert hogy miért kell letennem, hogyha öcsém már főhív. Hát tudtam, hogy az öcsém, akkor nem teszem le, érted? Aha. Mert hogy ősé most jött le a falvédőre, és tudhatnám, hogy mi van, vagy hogy van. Hát bazd meg, hát most kizányítani, annyian szoktak hívni, érted? Igen. És akkor nem szoktam. Na hát azért, mert a Medákovics hívta, mert ott az a főd, ami ott van, tudod, amit látunk, hogy a nagyon piszkos, akkor az az üvé, és el akarja adni. Hogy beszéljen meg vele, hogy megveszünk, vagy mi lesz vele. Aha. Te szerinted, hogy mi legyen? Most nem tudom, melyik földű van. Hát ott, ahol nézünk, a kutyás asszonynál. Ja. Biztos, ami a Jóskájéké volt, azt akkor nem kell neki, vagy mit tudom én mi. Kérdezem, hogy hogy mennek a fődek, majd megbeszéled el, azt majd megtudod. Na most akkor bazd meg, anyám. Hát te most egy tudod, hogy akarod gyarapítani, hogy hívják ott, vagy nem. De érted, az öcsémtől kérdezem, hogy hogy mennek a fődek, érted, hogy mégis aha, tudjam, hogy mit mondjak, vagy van. Majd meghallod, és majd megmondod neki. A bazd meg, hát nem tudta volna annyi mondani, hogy ennyi, vagy annyi mennek, vagy hogy mennek, vagy mint mennek. Hát meg tudta volna mondani, mert... Bazd meg, hát nem így tőle. Te logikád szerint, mama? Szerintem is megtudtam. Te én kint vagy valahun? Nem, itt vagyok bent az izébe. Hallod a sporthét ott velem? Ja, hallom most már, igen. Na, most te mit gondolsz erről a dologról? Hát, azt még mondhatta volna, semmi baj nem lesz volna. De most én nem értem, azért ez olyan logikában dolog azért, nem? Hát most vett fődet, most tudja, hogy hogy mennek a fődet, milyen árba mennek, vagy hogy mint, nem? De? Hát, hogy még kell ezt velem csinálni, te szerinted? Nem tudom, mit csinálja. Hát, én elhiszem, hogy ő írt hozzám egy minden, de hát én nem szoktam ilyesmire foglalkozni. Olyan, nem tudom. Hát jó, van az én megérdeklődhet ez az évátú. Melyik akkor, évátú? Vagy kit ő akarod? Melyik évátú, ki megérdeklődöm, hogy hogy mennek a fődek? Mondd meg már. Hát ki akarja eladni? Hát azt mondtam, majd a Medákovics főhív, mert az ő telefonját, mert az émet nem tudtam, most megadta az én telefonomat, és majd megbeszélni velem, hogy mennyi vagy hogy akarja adni a fődek. Hát honnan tudnám, hogy mennek a fődek, bazd meg. Hát mi kit tudnám meg? Na most mondd meg őszintén, te tudod, hogy mennek a fődek, anya? Hát apád majd még mondjana. Hát akkor mit mondasz neki, hogy majd még elmegbeszéljük? Hát de még főhívhatod apádat, és ő megmondja, hogy... Még ott vannak, egy kutyában vannak. Hát egy helyen vannak, ott vannak kint a szálláson, mindjárt, mindjárt. Ott vannak. Ott hát. De ennyit nem hát, tudtam, hogy kimentek a fődre. Hát, nem azt mondta, hogy kimennek a főzős, akkor kint lesznek. Hát azt is mondta, meg azt is mondta, hogy bemennek a malacoké, nem? Hát igen. Hát azért. És akkor most már azt mondta, hogy ott vannak, mert az Attilának is megadta a Medákovicsnak a telefonszámát. Hát jó van akkor. Nem tudom, dehogy van, jó, hát mit mondok, hogyha főkínálja? Majd beszélek apámmal, vagy mit tudom. Vagy majd akkor megmondom, hogy majd még megbeszéljünk, azt akkor visszahívom. Ugye, hogy szemtelen azért az öcsém is? Nem tudom, miért. Én nem tudom, miért csinálják ezt én velem. És amit én most mondd meg az őszintén, te mit gondolsz erről a dologról? Meg azt hiszem, hogy szemlítsük, hogy miért nem mondtam még, amit úgy is tudja, hogy mennyi. Hát most vette a fődet, tudom, hogy most vette. Tudom, hogy most vette meg, ami a csodától a fődet. Van. És tudja, hogy hogy mennek a fődek, vagy mint mennek a fődek. Hogy rendezik, meg nincs rendezik, akkor miért nem bírja megmondani. De jó, van, nem probléma. De most azt amarról beszélünk, hogy szintén megvegyem én azt a részét, vagy hagyjam a picsába. Hát nem tudom. Na, ezt mondd meg te is én nekem, hogy hogy is dolgozzam, mint is dolgozzam. Kiszálljam, nem tudhatom én, hogy most... Hát én ezt sem bírom én rendezni, láthatod, hogy én nem rendezem. Apu rendezi meg. Hát azért apámnak kéne megmondani, hogy most kell, megvegyem, vagy hagyjam a picsába, azt jó van. Hát akkor beszélj meg apámnak. Hát, hogy beszéljem, mikor ott vannak egy segg alatt? Mindegyik egybe van most. Látod, még azt sem bírtam megmondani, nem esély, hogy mi vagy mi. Hát de majdnem sokáig lesznek ott, hát nem így a ház, hogy zajok az ele. Hát megmondd, nem, tudom. De te szerintem, te mondd meg, mit akkor, csinálj. Akkor mondjad azt, hogy majd megbeszéled a gyerekekkel, akkor haladékot kész rá, hogy na hát akkor vagy akkor. Majd visszahívom, azt kész. Mert megtudom, hogy mennyi akarja adni, nem? Hát igen, ha megtudod, hogy mit, akkor jobban tudsz rá felállni. Aha, majd akkor azt mondom. Máskor, mert szerintem a dáliákat össze. Képzeld el az, amit újra kihajtottam, de alig van kis hagyma van, csak ott lent, tudod, amikor mutattam. Aha. Azok egy része elment, az nyáron tönkre ment. Újra hajtott, aztán szép kis hagymája van most. Igen. Én még mint a bolond dolgozok, de hogy minek, ha azt én magam sem tudom. Nem vagyok nyomas mondani, ami. Na mindegy, talán ezt a szart, mert az Attila ugye nem csináltam. Nem tudom azért már, mikor akarnak hazajönni, hogy az is bírt volna egy kicsit segíteni. Mert ha leteszik a kis széket, akkor nem nagyon haladnak, mi? Szerinted is? Jó, ez valami zsörgött most. Ők is te fog. Nem tudom, majd meghallod. Na, letettem akkor. Na, szia mama. Hát ja. Ide kellene ennek, hogy elsődjenek a mi a csodái. Nem azt mondta, hogy a kukoricái jönnek ide felé?